El Centro Audiovisivo del Partido Nacionalista y presenta. El discurso lee de Fenecadami, cap del partido, amb el mass meeting, jo a triple fran el belt, el 25 d'octubre 1981. Hallumxar, il-parlament elett aktar minn 5 snin ilu irrid bil-fors ikun spiċċa u allura ma jkonniex bżonn aktar xnijat jekk il-parlament mhux se jxogħli nhar it-tnejn jew nhar l-erba' ta' dil-ġimgħa jew ta' wara. Baqa' l-aktar għalhekk xahar ieħor biex tissejjaħ l-elezzjoni. U għalina iktar ma jtawwal, iktar ma jdum ma jxogħli, iktar ma jdum imkaħħal mal-poltruna tal-poter, iktar naraw l-appoġġ għall-partit tagħna jikber. U jikber bir-raġun. Jikber bir-raġun l-appoġġ l-appoġġ għall-partit tagħna jibqa' jikber għaliex aħna l-appell li qegħdin nagħmlu lill-poplu Malti. U appell biex kull wieħed u waħda minna qabel ma mmorru nivvutaw, nużaw rasna, nivvutaw b'moħħna u mhux bil-passjoni. Aħna lek qegħdin nagħmlu dawn il-meetings biex lill-poplu Malti inkomplu infemuh għaliex din id-darba hemm bżonn illi ma jiżbaljax fl-għażla tiegħu. Ma jiżbaljax fl-għażla li għamel għaliex ma jridx jinsa dak li għaddejna minnu fil-5 snin u fl-10 snin illi għaddew. Illum lajta illi aħna verament f'dal pajjiż nibni rrappreżentaw l-interessi tal-ħaddim Malti waslet f'idnejn il-ħaddiema kollha Maltin u dan qiegħed jinkwetahom lilhom. dan qiegħed jinkwetom. U l-appelli illi qegħdin isirulhom kif raġa sar il-bieraħ huwa lill-partit ieħor fl-imoddi kien il-partit tal-ħaddiema u jippruvaw jawġu l-istorja, jippruvaw jgħidu affarijiet li mhux minnhom biex mingħalihom jibqgħu bil-monopolju li huma l-partit tal-ħaddiema. Aħna l-imoddi ma nistħux minnu, aħna l-imoddi kburin bih imma tajjeb li nfakruhom l-oħrajn l-elezzjoni biex tessir fi żmien Manuel Dimek li tanti ħobbu jsemmu llum. L-elezzjoni biex tessir. L-elezzjoni biex tessir fl-1947 jew 62 jew 66 tessir fl-1981 meta l-poplu Malti. Meta l-poplu Malti. Meta l-poplu Malti jaf xi sarraf il-gvern tal-Peret Bintop u se nivvotaw u l-poplu Malti u l-poplu Malti mhux sejjer jivvota fuq x'kien jgħid jew x'jagħmel jew x'riet Manuel Dimek iktar minn 100 sena ilu jew meta kien imma se jivvota jagħti l-verdett tiegħu ta' kundanna kontra l-Prim Ministru Bintop għal mod kif mexxa l-pajjiż dawn l-10 snin. Inutli l-lum, illi joqogħdu jappellaw lill-ħaddiema u jgħidulhom inqagħdu fil-moviment tal-ħaddiema, għax il-ħaddiema jafu li dak li kien jiftaħar li hu l-moviment tal-ħaddiema ittradihom lill-ħaddiema dawn l-10 snin li għaddew. U hekk tkellimt jien fl-aħħar mass meeting li kellna 15 ilu bħalluqa. Ippruvajt nispjegalkom kif dawn l-aħħar 5 snin partikolarment dal-gvern li għandna ma tax kas anzi kasbar id-drittijiet tal-ħaddiema, kasbar id-drittijiet ta' trade unions ħielsa, kasbar l-iktar drittijiet illi propju huma s-sinfla ta' kull trade union li tritt tiġġieled għad-drittijiet tal-ħaddiema tagħha. U llum il-ħaddiema dan jafuh u għalhekk illum jafu li biex huma verament ikollhom il-garanzija li drittijiet tagħhom jibqgħu sħaħ, ma jiġux kalpestati, ma jkunx hemm diskriminazzjoni, ma jkunx hemm promotions kif mhux suppost, huma jafu li jridu jħarsu llum lejn il-Partit Nazzjonalista li jagħti garanzija li taħlu dawn l-affarijiet ma jiġrux. Imma aħna ċerti illi l-ħaddiema llum iħarsu lejna lejn il-Partit Nazzjonalista mhux biss bħala l-partit illi verament għandu għal qalbu id-drittijiet tal-ħaddiema, imma jħarsu lejna wkoll bħala l-partit illi lill-poplu Malti, lill-ħaddim Malti jista' jassiguralu futur ċert, futur tajjeb. U jekk inħarsu lejn il-5 snin u l-10 snin illi għaddew, insibu illi propju l-akbar falliment ta' dan il-gvern kien fil-qasam tax-xogħol. Il-ħidma ta' kull gvern, il-ħidma l-aktar importanti, il-ħidma ewlenija ta' kull gvern trid tkun biex jara illi fil-pajjiż ikun hemm ix-xogħol għal kulħadd. Ix-xogħol li verament kull wieħed jixraqlu, ix-xogħol li verament kull wieħed u tajjeb għalih. U lajta kif tafu tal-partit ieħor fl-imoddi kienet illi huma jipprovdu x-xogħol għal kulħadd kienu qalu anki fi żmien 3 xhur. Imma llum il-poplu Malti iħares lejn l-10 snin illi għaddew u jara xi kwalità ta' xogħol ipprovda dan il-gvern. U jiftakar il-poplu Malti, jiftakar il-ħaddin Malti, اللي سوا ساو ورا الاليزيوني تال 1971 القات في البايس بدت إلى وجيبوا الاسكوزا للقات كنتلا محبت الويمة مع الكفرن انجليز وفي 1972 حلقوا الأول كورب وسيحولوا كورب تال امرجنسا قالوا البايس قدي من امرجنسا وبش انتفوا القات عنا بزن ناملو كورب وقالوا للكورب كلو يدوم بالسنة اشورا سنة قالوا دال كفرن هابريكي دال بريم منسترو ديناميكو دال بريم منسترو ممن يديات قالوا لورا سنة كن سيير اكونا وشوهل الكل هات وتفتكروا الشارع قديت السنة ومش تال الكورب ما سبتشاش تال حلقوا كوربيهر عليش القات كن رجتلا وتلا سوا وهرقوا الكورب تال بيونيري رجع عدى زمن وفي 1975 أرجعنا لستستوريا القات رجتلا وهرقوا التلت كورب الكورب تدرين المالتين وهيك كومبليت لستوريا تاللوم بزرع وربي ولحرسة الكورب الدايمة احنا نايدولهم احنا للحد مالتنا يدولو حت ما يتلف البوست تشولتيهو تحت كفر ناتيوناليستا لا الزوك لا الزوك اللي هما في الكوربي الزوك ما يتلفو الحب تحهم تحت كفر ناتيوناليستا امو مرتانا اللي للبوبلو مالتي ينفهموه اللي يك الكفر اللي وصل بش يسبتشا كلو يعمل كورب ورا ليهر دانو وطرت تالبوليتيكا حزينة تيهو دانو وطرت تالنفجينسة تيهو دانو وطرت تالبوليتيكا اللي فاشر سنين مرنش لهم شبيه يهلقوا البايزنا يهلقوا الحد متانا الشول برودوتيك اللي عنده بزن وليك الحد مالتي من فرامنت يشتيق اللي يهدم ويهدم في شول برودوتيف في شول يوكاباتي عليهو اللوم بالفرس لتلف الفيدوشيا في البارتيت تامنتوب وكيف ما تتلفش الفيدوشيا متى تارى الفت الجراو انكي اكتقبض بس البيان تزفلوب اللي تان تفتحرو بيه ويعيدو اللي كين شسو تشيز كبير البيان تزفلوب تسبع سنين اللي سبتشاك وازي سنتينينو فيه نسيبو اللي سبوس سلحرت البيان كنم 47,000 مالتي يهدم في الاندوستري تالمانيفاتورة فلوك 47,000 كنم بس 33,000 مروز مرش 14 الجوب كنم 14,000 جوب انقص في الاندوستريا تالمانيفاتورة من اللي قالوا ماستس اللي كانوا بزن البوبلو مالتي بش كل حد يسيب الشغل ليو طيب عليه ورأينا فابريكي اللي يفتحوا ويتلفوا الشغل كله ورفت التزمين رأينا فابريكي اللي كانوا مشين مش حزين وتلفوا كتشو ألوف تانيس والكاركو اللي تحهم ستسوما اللي في ذاك البريودو انتلفوا 11,000 جوب في الاندوستريا تالمانيفاتورة والحد مالتي اللورا عنده الدمير وينا شرط اللي كل حد يتحسب يحسب مخه قاليش جردان قاليش في الوقت للكفرنستيس كنيايت ليهم بزن لنحلقوا 47,000 امبيك في الاندوستريا تالمانيفاتورة ودامر نشيش والرسبوستا هي قاليش البياني التحهم ما كنوش فرامن بياني التايبين وما كنوش بياني التايبين قاليش الموت كيف مشاو ما هلوش الفيدوشيا فمين ريت ينفست في مالتا مين يريد يعمل اندستري فايزنا. الاول كانوا بداوا بلداء اللي يريدوا الاندستري كبار، الاندستري اللي يمبيقاو للوف. وكم قالوا تفتكروا اللي الاندستري تزمين الكفار ناتيوناليستا كانوا يسيحوا لهم الاندستري تاتشيك تشيك. قلهم نايدوا لهم الهارس باكنشام دولة 10 سنين الاندستري اللي وقف الكفار ناتيوناليستا على شكيكو القات هو فارم وفارم كبير. متى انبات اندوناو للديسكورس كله فوق الفابريك كبار مرنشيش هرجوا بلديا اللي عملوا الاندستري تالبوبلو. وكم افتهروا 5 سنينيلو بالانفستمنت تالبوبلو وعملوا منسترو وسيهولوا المنسترو تالانفستمنت تالبوبلو وتالبلندستري تالبوبلو. قلوا من سأسو فين هما دول اندستري تالبوبلو اللي فرامنت ارنشاو لفرامنت تاولمبيك الميت وللوف كيف كانوا ودونا. اللوم من حارس بالسريتا لين الستات تالاكونوميا تفايزنا يندونا اللي كنا ادبر بيع تا مليون كبار مليوني تا فلوس البوبلو اللي تلفنيهم صار انفستمنت بيهم اللي سبتشا في الشاي. ويباتي البوبلو مالتي اباتي الحد مالتي علش دال كفرن ما كنش كاباتي المليون كبار اللي كانوا في ديح ينفستيهم بموت اللي يعطوا شغل برودكتيف شغل برمالنتي للحد مالتي. مارنش لهم شنار جنايت بالبوليتيكا تحهم يعطوا في دوكشيا للانفستيتوري كم مالتين كيفو كل برانين باش يتوقفوا الاندستري اللي كلنا وقتالنا بزن. دانا ما يفسرش برو اللي ما كم انترس فايزنا. واحنا نستنى السيقوراوكم اللي انكي بالبنكيات تالاوبوزيزيوني إلنا زمين نعملو هلتنا كلها باش نكبرو الانترس فايزنا باش نايدو كم الانفستيتوري مالتين كم انفستيتوري من بايز يحرى لدى البايز مويش كيف قدن تراوه اللوم. اللوم بايز مفرق دى البايز يسحق له هفنا حيار دى البايز اومه وكل عندهم كلهم فيدوشيا فيه. ونسيقوناوكم اللي بدلة في الكفرن الفيدوشيا ترجة الصحة ونكونوا كفاكي. ونكونوا كفاكي نجيبوا الانفستمنتي اللي عنا بزن. اما لايتا تانا مش سيرة تكون تاكم ينبرافوين يوكم ما برافي تا مدواري بش احنا نرنشو ارتكونا الفيدوشيا تاكم ما الهدمة تانا فلمكين احنا فلمكين اردو نبنو بايز احيار فلمكين اردو نسيقوراو اللي بايزنا يكلو فطور احيار. واحنا شرتي اللي البارتيت ناسيوناليستا في الكفرن من اولوف تنجمة اخرى يعتدك الفيدوشيا يكلنا الانترس اللي عنا بزن بايزنا انتي من براني. اما مش عليش بس فلا في القسم تشول الحد مالت اللوم اهارس لينا عليش ياف اللوم بالقرح تالبارتيت ليهور البارتيت لديما بروفيت تروهو بلايتة تالحديما البارتيت لديما يايت كم جيب الحديما القديم. وانكياو ينا نبلا للكل حد بش يوزمحو بش يفهم مش بالزيت لتايت كم من طيب اللوم عشان دك باقا مينما تتلت الليرة في الجمع وعشر سنينيلو ما لفش كم كينت. inti trittara verament dawk it-tletin lira tal-lum. X'inhu is-sem ta' dak it-tletin lira tal-lum mill-ġid kollu illi hawn fil-pajjiż? U jekk wieħed taqabbel l-1971 ma l-1979 wieħed jinduna bin-numri, biċ-ċifri, iġifieri biċ-ċertezza, mhux opinjoni jien nifhem hekk u intifhem mod ieħor, imma bin-numri illi ma jqarqux. In-numri juru illi fil-waqt illi fl-1971 minn dak kollu li nipproduċu bix-xogħol tagħna, minn dak kollu li l-poplu Malti jaħdem għalih, dak li jissejjaħ il-gross domestic product, il-ħaddiema bil-paga, il-ħaddiema bil-paga jew salarju, il-ħaddiema ġifieri li jaħdmu ma' ħadd ieħor fl-1971 ħadu f'pagi 59% ta' dak kollu li produċejna bix-xogħol tagħna. Jew biex nuża l-kliem li tant iħobbu jużaħ, mill-kejk kollu li kien hemm biex nikluh il-ħaddiema kienu 59%. L-istorja mill-1971. L-istorja mill-1971 turi l-istorja tal-ekonomija ta' pajjiżna mill-1971 turi illi minn sena l-oħra sem il-ħaddiema pagi u salarji minn dan il-kejk nazzjonali naqset. U fl-1979 l-aħħar ċifri li għandna niżlet għal 52%. Iġifieri, fil-waqt li fl-1971 minn kull 100 lira illi l-poplu Malti ipproduċa bix-xogħol tiegħu, 59% marru f'salarji u f'pagi. 59 lira marru f'salarji u pagi. Fl-1979, wara dawk is-snin tal-gvern tal-ħaddiema, wara dawk is-snin bil-General Workers Union fil-kabinet tiddeċidi favur il-ħaddiema, sem il-ħaddiema niżel minn 59 lira għal 52 lira. Din hija r-realtà illi l-ħaddim Malti għandu jifhem. Il-politika ekonomika li mexa miha il-gvern ta' Mintop kienet waħda li iktar aġevolat lil min għandu l-kapital, kienet iktar politika ta' kapitalizmu milli politika illi verament tkabbar sem il-ħaddim mill-kejk nazzjonali. U wieħed irid jiftakar ukoll meta qed isemmi dawn iċ-ċifri illi għalkemm narġa' ngħid is-sem f'pagi u salarji naqsu, fil-fatt in-numru ta' nies jaħdmu paga jew salarju żied minn 80% ta' dawk kollha li jaħdmu għal 83%. Iġifieri, mit-torta li kien hemm biex nieklu minna sem il-ħaddiema x'kien minn 59 għal 52, u flok man qasam man-numru ta' nies li kienu jaħdmu b'paga fl-1971 inqasam man-numru akbar għax in-numru ta' nies jaħdmu b'paga u salarju kiber bit-3%. Taraw għalhekk illi l-ħaddim Malti li jaħseb, il-ħaddim Malti illi ma jiblax illi partit għax jisejħulu l-partit tal-ħaddiema għandu xi monopolju jew xi garanzija illi huwa l-uniku partit li jistieqbes għad-drittijiet tal-ħaddiema. Jekk il-ħaddim Malti ma jiġix imqarraq, jekk il-ħaddim Malti juża rasu, jekk il-ħaddi Malti flok jimxi bil-passjoni, jimxi b-moħħu fuq il-fatti, għandu jfittex il-partit liħor lill-partit nazjonalista. Naturalment, huma kontinwament jiftaħru fuq is-servizzi soċjali. Kemm jgħidu illi għamlu servizzi soċjali, il-Children's Allowance, sptarijiet b'xejn, u jekk hawn daħqa kbira hija lajta illi dawn għamlu l-isptarijiet b'xejn. Daw sabu meta telgħu fil-gvern illi diġà kull min kien jagħmel żmien twil marit kellu dritt illi joqgħod l-isptar b'xejn. U ħafna oħrajn li kienu jmorru l-isptar anke għal perjodi qosra kienu jkunu eżenti mill-ħlas. U min kien iħallas biss nofs lira kuljum tal-li jkun fl-isptar tal-gvern. Immissa għalunna l-isptarijiet saru b'xejn. Oħrajdilkom jinxġara. Daw bdew jollu l-bolla, bdew jollu il-kontribuzzjonijiet li jitħalsu. Qalu biex jitħalsu il-pensjonijiet, biex jizdiedu il-pensjonijiet. U tajjeb li jizdiedu il-pensjonijiet u għalla ħares ma żdiedux il-pensjonijiet. Imma għandkom tiftakru illi fl-1971 il-ħlas li kien jidħol mill-bolla inkluża l-parti tal-gvern kienet biss ftit aktar minn 2 miljuni fis-sena. Tafu kemm is-sena d-dieħla 55 miljun minn 2 miljuni għal 55 miljun lira. U se għamlu bihom dal-55 miljun lira? 32 miljon minnhom se jitħallsu f'pensjonijiet u benefiċċji oħra. 16 miljon se jitħallsu f'Children's Allowance u fil-bonus. Mela min qiegħed iħallas il-Children's Allowance u l-bonus? Mhux min qiegħed iħallas il-bolla bit waħda joħodlu u bl-oħra jtieħ? Mhux biss, imma jekk kienu mill-55 miljun lira li se jidħlu f'kontribuzzjonijiet is-sena d-dieħla taq tal-pensjonijiet, taq tal-benefiċċji kollha tal-korriment ta' min ikun inkapaċi, ta' min ikun bla xogħol, taq tal-Children's Allowance, taq tal-bonus, jibqa' 6 miljun lira li se jmorru għall ispejjeż tal-isptarijiet. Mela mhux veru li dal-gvern għamel l-isptarijiet f'xejn, l-isptarijiet għamilhom li nħarsuhom aħna l-koll bis-sidiet tal-bolla li għamel. Poplu għandu jispjegalu illi verament meta huwa qal li għamilhom f'xejn, mhux f'xejn, imma zidinna t-taxxi, żied il-kontribuzzjonijiet tal-Assigurazzjoni Nazzjonali, żied il-bolla, b'mod illi l-bolla llum saret taxxa li qegħdin inħallsu biex jista' jkollna l-isptarijiet u xejn biex jista' jkollna il-Children's Allowance. U allura tajjeb illi kulħadd jifhem verament, kulħadd jifhem verament x'għamel dan il-gvern u l-ħafna ftaħir illi tant nisimgħu ta' kuljum il-poplu jifmu. U jiena perswas illi l-poplu Malti, illi l-ħaddim Malti dan jifmu. U jifhem ukoll illi llum il-piż tat-taxxa li għall-bolla tal-Assigurazzjoni Nazzjonali saret għal ħafna piż kbir, piż li ma jifilħuħx. U hemm bżonn illi jsir xi ħaġa biex min verament ma jiflaħx il-piż ikom jiġi eżentat minn dak il-pejs. Hemm bżonn illi fil-waqt li nassiguraw illi l-benefiċċji soċjali kollha jibqgħu hemm. Jibqgħu hemm il-children's allowance, jibqgħu hemm il-pensjonijiet, jibqgħu hemm il-bonus, dawk qegħdin hemm u jibqgħu hemm u jiżdiedu kif ikun hemm bżonn, imma min ma jiflaħx għall-pejs m'għandux ikompli jerfa' dak il-pejs u għalhekk ħafna ħaddiema li ma jafilħux dak il-pejs. Ħafna ħaddiema qegħdin iħarsu lejna jistennew minn għandna x'sejra tkun ir-risposta x'nippromettulhom aħna għall-elezzjoni li ġejja għall-gvern li ġej. U nsarħulhom rashom illi bina fil-gvern, illi bina fil-gvern min ma jiflaħx iħallas ikollu l-eżenzjonijiet illi għandu bżonn, min jiflaħ iħallas ħajħallas, imma aħna rridu verament inqisu l-bżonnijiet ta' kull wieħed u waħda minna. Il-ħadd Malti għandu għaliex igor kontra il-gvern li wasal biex jispiċċa. U ċertament waħda mill-affarijiet hija li hija l-aktar f'moħħ il-ħaddiema Maltin hija l-kwistjoni tal-edukazzjoni ta' wliedna. Kull ġenituri kollha, il-missirijiet u l-ommijiet Maltin għandhom għall-qalbhom il-ġid ta' wliedhom u jħarsu lejn dal-gvern u jagħmlu subajhom lejn dal-gvern u jakkużawh illi huwa rrovina l-edukazzjoni ta' wliedhom. Jakkużaw lil dal-gvern illi farrak l-edukazzjoni fl-iskejjel tal-gvern. Illum dan kulħadd jafu u jitkellmuh il-fatti ukoll. Fil-waqt illi fl-1971 79% ta' tfal Maltin li jmorru fl-iskejjel sekondarja kienu jmorru fl-iskejjel tal-gvern, illum 66% biss qed imorru fl-iskejjel tal-gvern u ħafna u lit il-ħaddiema anki forsi minn m'għandux mezzi biżejjed biex iħallas fl-interess ta' wliedu bagħthom fl-iskejjel privati. U għal ċertu żmien il-kwistjoni tal-iskejjel privati ma semmewiex biex ma jkomplux ibeżżaw il-poplu. Għal ċertu żmien donnhom imsewa, imma l-bieraħ il-Prim Ministru fil-meeting illi kellu l-Ħamrun reġa' semma l-iskejjel privati. U skont it-torċa tal-lum huwa għalhekk. Qal aħna qegħdin ngħidu li m'aħniex kontra l-iskejjel privati. Qatt ma konna kontra l-iskejjel privati qed jgħid. Aħna kontra u nibqgħu kontra li jkun hemm skejjel tajbin aktar minn dawk li jmorru fihom it-tfal tal-ħaddiema. U aħna ngħidu għalhekk it-tfal tal-ħaddiema u l-ħaddiema joħduha kontra tiegħek għax inti għamilt l-iskejjel tiegħek għar mill-iskejjel privati. Imma dak li notajt jien u illi ilma ġejfa li t-taħ. Ekk joġobbo tħankom. Bl-ilma tax-xita nieħdu pjaċej u nirringrazzjaw il-Providenza li tibatilna għax kiekum. Kiekum hemmx il-Providenza li tibatilna. Ferm iktar bla ilma qegħdin milli fil-fatt qegħdin illum. Ħankompli qed ngħid illi fit-torċa. fit-torċa li rrafforzat il-diskors tal-Prim Ministru, ma hemmx dak li rrafforzat gazzett oħra, it-Times tal-lum, illi l-Prim Ministru reġa' qal illi hu mhux kontra l-iskejjel privati, imbasta ikunu b'xejn. U allura t-teddida għall-iskejjel għadha hemm. U kull min għandu għal-qalbu, kull min għandu għal-qalbu il-ġid ta' wliedu, kull ommu missier illi trid tara lill-wlieda jitalmu, trid tiftakar meta tmur tivvota illi hemm it-teddida, illi l-aħjar skejjel u qalu huma stess l-aħjar skejjel ma jibqgħux hemm jekk ma jxirux b'xejn. U kif jista' jkun illi min għandu l-iskejjel privati jagħmilhom b'xejn? Kif jista' jkun jekk kienet il-gvern iħallsilhom għall-ispejjeż kollha tagħhom jiena ċert illi jagħmluhom b'xejn? It-teddida qiegħda hemm, ippruvaw inessuhonna u t-torċa tal-lum, it-torċa tal-lum, ħallit barra, ħallit barra, ħallit barra parti mid-diskors tal-Prim Ministru u għalhekk tajjeb illum li hawn folla id-doppju jew tliet darbiet tal-li kellu l-Prim Ministru, ngħidilhom jien, ngħidha jien x'qalu l-bira. Jekkinu għawdi l-istraġi kolla fil-qasam tal-edukazzjoni, it-tort jista' jkun biss ta' dal-gvern illi ħawwat u wafet kemm felaħ waħdu mingħajr il-pariri ta' minn seta' jagħtih pariri siewja jew meta ħaxi pariri siewja ma tax każ tagħhom. Huwa propju każ ieħor ta' ineffiċjenza, ta' nuqqas ta' ħila, ta' moħħ imħawwas ta' dal-gvern li wasal biex jispiċċa. U l-ħaddim Malti, il-ħaddim Malti bil-forz iħares ukoll lejn l-għoli tal-ħajja li kellna fil-pajjiż. Il-mara tad-dar, il-mara tal-ħaddim Malti ma jistax ikun li tinsa l-iskarsezzi li kien hawn kultant anki ta' oġġetti essenzjali għall-ħajja. Ma jistax ikun li tinsa kemm il-darba kellha toqgħod fil-kju biex tixtri affarijiet illi qabel kienet issibhom fuq l-iskaffi tal-ħwienet kollha. Ma jistax ikun li tinsa l-għoli eżaġerat illi għabdejna minnu partikolarment f'dawn l-aħħar snin. U hija gitba li tajt illi dal-gvern żamm il-prezzijiet baxxi imħabba li beda jixtri bil-gof, imħabba li ħoloq dak li jissejjaħ il-bulk buying. Il-bulk buying ħaġa waħda ġib żgur, ġib il-korruzzjoni fil-pajjiż. Mhux veru, mhux veru, mhux veru li l-bulk buying xtraw dejjem l-oġġetti essenzjali bl-irħis. Mhux veru li dejjem xtraw it-sokkor, xtraw it-żejt, xtraw it-qiegħ bil-rħis. Kultant imħabba l-ineffiċjenza tagħhom, imħabba n-nuqqas ta' ħila tagħhom, ingidmu bil-gott, ingidmu bil-miljuni u ħallas il-poplu Malti għall-iżbalji tagħhom, għan-nuqqas ta' ħila tagħhom. U l-bieraħ il-Prim Ministru qal, għal għal-fej il-nazzjonalisti Alfej ħafna nies qed jiskantaw għaliex imorru l-Maltins għalija u jixtru affarijiet bl-irħis. Qal min imur għalija għandu jinduna li f'Malta il-ħobs huwa rħis ma jimkien fl-Ewropa fejn il-ħobs huwa daqstant irħis. U jiena nsaqsiha quddiemkom, jaqgħawwas għall-żbien biex jola l-ħobs? Jaqgħu qed jaħseb biex jola l-ħobs? Għaliex, għaliex, għaliex min tafu tistaqsix għalih? U meta ħames snin ilu, meta ħames snin ilu kenna elezzjoni, meta ħames snin ilu kenna elezzjoni, ħadd ma mar u l-poplu Malti għallu ara jemm il-ħtieġa li jolew l-affarijiet u wara l-elezzjoni se jolew. Tal-elezzjoni kollox kien tajjeb, kemm konna sejrin tajjeb. Mbagħad fl-aħħar tas-sena fil-31 ta' Diċembru 1976 il-Prim Ministru mar jagħti l-awguri jew li tridu intom tal-aħħar tas-sena lill-poplu Malti u qal l-ewwel ħaġa dana l-elezzjoni saret l-ektur qabel kienet f'Settembru. L-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu bħala nazzjonija dik li mingħajr telf ta' żmien inneħħu s-sonza, inneħħu x-xaħam, inwebsu l-basis ħalli nilqgħu il-ġejjieni b'aktar forza. Daqgħa waħda mhux kemm qegħdin intajjeb imma kemm għandna x'aħam u kemm għandna sonza. U biex inneħħu s-sonza u biex inneħħu x-xaħam kien ħabbar dikinhar illi se jolew minn l-għada xi prezzijiet. U ola t-telefon, ola l-gass, ola l-petrolju, ola d-diesel, ola kollox tista' tgħid tliet xhur wara l-elezzjoni. Tliet xhur wara l-elezzjoni. Jiena ċert. U jiena ċert, jiena ċert lill-mara tad-dar il-ħaddim Malti din id-darba mhux sejjer jiġi imqarraq. Din id-darba jinduna dan il-gvern bil-politika tiegħu huwa stess ħafna drabi olla il-ħajja bla bżonn bil-wieħed biżejjed wieħed jaqra. Dokument tal-gvern stess, l-Economic Survey, il-rapport ġifiri ta' kif mar il-pajjiż fl-1980 u fih stess taqraw illi waqt illi kenna għoli tal-ħajja ta' aktar minn 16% il-gvern stess jgħid li 45% bej wieħed u ieħor nofs l-għoli tal-ħajja ġibu il-gvern stess bil-miżuri li kienħa fil-budget ta' dik is-sena. Jam mektuħ bil-miktub illi l-għoli tal-ħajja nofsu kien dovut għal-miżuri li ħa il-gvern stess. Għax mhux veru li dan gvern li jimxi fuq soċjaliżmu mhux soċjaliżmu u ħaddiema mhux ħaddiema, da' gvern illi jimxi fuq l-ar prinċipju tal-kapitaliżmu, da' f'kollox irid jara kif jagħmel il-profitt, da' f'kollox irid jara kif idaħħal sebgħu, da' f'kollox irid jara kif jiġbed iktar leħ u ftit u xejn jimpurtaħ illi jkun il-ħaddim Malti li jrid iħallas. Jiena ċert illi l-ħaddim Malti illum iħares lejna. Jien minna meta ngħidu lu aħna qed ingħaw biex inservuk. Jien minna meta ngħidu lu aħna m'għandna xejn aktar għal qalbna mill-ġej ta' kull wieħed u waħda minnkom. Jien minna meta ngħidu lu qegħdin fil-politika għalhekk u għalhekk biss. Jien minna meta ngħidulu illi aħna nħarsu lejn il-ħaddim Malti كل واحد وواحدة فص الحبيمة مالتين لفتات ما ندومش علش يبزاو داوك لسلوم ما كنوش معنا احنا ما نعملوش ديسكريميناسيونيات احنا نلقاوهم مش بس باش يجوا فصنا ويفوتوا لنا اما احنا نودهم اللي نسمعهم كلها تتستدين مالتين تحوسنا مالتين وعليك قلبنا عوية اللي مناو نفتد جمات أخرى ده الفييس سيّر يارا البدلة لتانتا وبزن دان هو الفالور تا الديمقراطية دان هو الفالور تا الدريت تا الفوت اللي كل خمس سنين المانو تمور وتفوت بمحك تفوت براسك اللي يدير لك لوحيار عليك والبييزك وك اتياملو بوبلي اخرى بييزي ديمقراطيكي اخرى اك كاملو بدون لحر شوز كشور الفرانشيزي كنا بفعل لكلو مجرانسة كبيرة وفوتاو فافور البارتيت تالوبوزيزيوني اشدر لهم لكن وصل الزمين تالبدلة اك كاملو النورفيجيا فتت تجماتيلو متى كنم كفرن سوشياليستا وتورب وفوتاو البارتيتي تالوبوزيزيوني اك كاملو الجريجي فتجرانتيلو كنم كفرن لكن تلا اربع سنينيلو بجورانسة كبيرة ويسا البوبلو ديرلو لوصل الزمين تالبدلة وفوتا فافور لوبوزيزيوني اك اتياملو الفاييزي ديمقراطيكي اك اتياملو اك ياملو الفاييزي ديمقراطيكي كلا اك كاملو تتسنينيلو لانجلترا اك ياملو كل من يمن في الديمقراطية وك مسهم قالو تشاندر مالتا لحلافي عرقو لحلافي عرقو ما يعملوش من سما لحباريات ديكنار لكنام للاتسيوني في الجريتشيا سما للنونسر تقرا اللي الجريجي افوتاو فافور البارتيت سوشياليستا علش كل متى يكونام بزون يكونام شي كريزي في شي بايز البوبلو يدور لين السوشياليستي وهنا نايدو لهم جد بين الريعة سور بلغريني انت مندكم تتقرا ار دا كلو ار شاندير الشاندير اللوم صار السينونيمو عندو الستس تفسيرة تال ار اريدو اقرقو للبوبلو مالتي اريدو يقرقوه عش من اليوم للبوبلو مالتي هو ابلح ابا البوبلو مالتي مش ابلح كيف ما كان شبلح البوبلو غريك كيف ما كان شبلح البوبلو فرانشيز كيف ما كان شبلح البوبلو تا النورفيجيا اللي الكل افوتاو البدلة وهيك سير يعمل البوبلو مالتي يفوت البدلة الاول نت عش دالكفرن ضايقو دالكفرن كن انفيشينتي دالكفرن تلفنا الفدوشة تاكل هات ويفوتا كونترا تيهو ويفوتا فلستس حين فافورتانا اشيارانا اللي نريدو نحبو بالسريتا يندونا اندونا البوبلو مالتي للجفر ناسيوناليستا يكون الترناتيفا سيريا الجفر تاللوم الجفر ناسيوناليستا يكون جفر نحيار من الجفر تاللوم وعليك كارجنال جنايت احنا في دو تشوزي احنا تشرتي للبوبلو يفوتا البدلة الريدو لكل حد كل حد كل حد كل شتادين مالتي يفوت بمحو مش بالبارتجيانزمو انك للكم ستسلاي للكم ين مش هش قدم الميتنج تانا تفوت اولينا votawna biss jekk aħna nipperswadukom illi nistgħu nkunu b'vel serju li noffrulkom alternattiva serja. Il-poplu hekk se jer jagħmel. U jiena nsaqsi. Jekk inkolli nsaqsi lill-ħaddiema tat-tarzna. U ndur fuqhom u ngħidilhom. Intom tiftaħru u hekku li kontu l-bennina fejn twielet it-trade unionizmu Malti. Intom verament għandkom parti siewja fl-istorja ta' trade unions Maltin. Intom tafu x'sal minna l-union tagħkom. Allura ngħidilhom kif jista' jkun li intom tarġgħu tivvotaw lill-gvern li tela ħabes snin ilu. U jiena ċert illi l-maġġoranza kbira tal-ħaddiema tat-tarzna li huma sinċieri li jridu jħaddmu rashom li ma jivvotawx bil-passjoni illi għandhom widnejhom miftuħin biex jisimgħu l-argumenti, ir-risposta tagħhom tkun le ma nerġgħux nivvotaw għall-partit li tela fil-gvern ħames snin ilu. U jekk indur fuq l-ommijiet u l-missirijiet u nsaqsihom, intom xi tridu li jarġa' jkollkom gvern kif kellkom f'dawn l-10 snin li kisser l-edukazzjoni ta' wliedkom? U r-risposta tkun waħda, le ma rridu aħdar gvern għax għandna l-interess ta' wliedna l-qalbna. U jekk indur fuq tant pensjonanti, u jekk indur fuq ħafna pensjonanti, u jekk indur fuq mijiet u eluf ta' pensjonanti li ħadmu biex akkwistaw pensjoni minn mas-servizz Ingliżi. U llum qed jarawhom qed isibu ruħhom imċaħda minn benefiċċji li kellhom dritt għalihom. Min insaqsihom, tridu tarġgħu ittellgħu dal-gvern li naqsilkom id-drittijiet tagħkom tal-pensjoni? U jiena ċert ir-risposta tagħhom ta' kull min fosthom iħaddem rasu tkun le. Undur fuq il-ħaddiema li jaħdmu għal rasom, indur fuq il-ħaddiema li jaħdmu għal rasom, unsaqsihom, indur fuq il-ħaddiema li jaħdmu għal rasom, unsaqsihom xi tridu intom, gvern bħal dan tal-lum li ħares lejkom bħala qatta ħallila li tisorqu il-ħutkom Maltin, li batilkom kontijiet tat-taxxa li jkunu jafu huma stess li huma eżaġerati, jew tridu gvern illi jismakom bħal ċittadini l-oħra Maltin, jgħidkom bħal onesti u jgħidilkom li x-xogħol tagħhom huwa xogħol siewi. Indur fuq l-eluf kbar ta' ħaddiema tal-gvern u ngħidilhom intom xi tridu lilkom ħakkom promotion u jibgħat għalik il-Ministru u jġibek fuq it-television u kważi tittoqgħod tarkub tejh tirringrazzjah għax tak promotion u t-television jgħid illi l-Ministru għal ħaddiema u ħasmilhom il-promotions xi qatt ta' karità kbira. Jiena nsaqsihom il-ħaddiema tal-gvern xi tridu intom illi jarġa' jkollkom l-istima illi kellkom qabel? Xi tridu intom li jarġa' jkollkom id-drittijiet tagħkom veralment imħarsa skont il-Kostituzzjoni li ma tridx li jkun hemm diskriminazzjoni bejniethom? Xi tridu intom illi tarġgħu tiksbu id-dinjità tagħkom bħala ħaddiema leali fl-interessi tal-pajjiż? Jew tibqgħu kif intom illum taraw il-min tfittxu, taraw min titħabbu biex tieħdu dak li hu dritt tagħkom, u jekk ma tagħmlux hekk, laqgħa dak li hu dritt tagħkom ma teħduhx. U jena ċert li r-risposta tal-eluf gbar ta' ħaddiema tal-gvern illi jaħdmu illi l-eluf gbar ta' ħaddiema tal-gvern illi jħaddmu rasom ir-risposta tajra tkun le lil dan il-gvern irridu l-bidla irridu gvern illi jismana onistandur onistandur fuq ċittadini oħra Maltin nistandur fuq ċittadini oħra Maltin dawk li mħabba x-xogħol serju tagħhom irridu jilbsu l-uniformi biex tiddistingwihom indur fuq is-soldati indur fuq il-pulizija u ngħidilhom xi tridu intom li jkollkom promotions illi jingħataw skont il-badge tal-partit li ġġibu jew tridu li joħu l-promotions minn ħaqqu minnu kapaċi. Unsasihom lis-soldati u lill-pulizija xi tridu intom li jkollkom korp serju, korp li kulħadd ikollu fiduċja fih. Xi tridu intom li jkollkom korp immexxi bis-serjetà mingħajr intħil politiku jew tridu gvern kif għandkom illum illi jrid jindaħal kollox u ħafna drabi fl-imgħoddi ma ħallikomx taqdu dmirkom. U jiena ċert l-risposta tal-maġġoranza kbira tas-soldati tal-pulizija tkun illi huma jridu jkomplu jservu lill-pajjiżhom bid-dinjità irridu jkomplu jservu lill-pajjiżhom bil-lealtà irridu jkomplu jservu lill-pajjiżhom mingħajr inħilżejjed politiku. U allura jiena ċert lill-maġġoranza kbira tas-soldati tal-pulizija sejrin jużaw moħħhom u huma wkoll iwarbu dan il-gvern u jpoġġu l-fiduċja tagħhom fil-Partit Nazzjonalista li jiggarantilhom id-dinjità tagħhom. U nista' nibqa' sejjer b'kategoriji oħra bit-teachers bl-impjegati tal-impjegati tal-banek u tantu oħrajn. Imma jien indur lejn il-poplu Malti kollu, lejn kull ċittadin Malti u nsaqsih xi trid int ikollok il-garanzija li dal-pajjiż jibqa' verament mibni fuq il-libertà li dan il-pajjiż jibqa' verament immexxi skont il-liġi jew trid illi kultant meta jfettillu xi ħadd jindaħal, xi ħadd ma jħallix l-affarijiet jimxu kif suppost. Xi trid isserraħ rasek li int min int l-iktar kbir jew l-iktar żgħir għandek dritt daqs kull ċittadin ieħor jew inkella trid li jkun hemm id-diskriminazzjoni kontra tiegħek. U jiena ċert lill-poplu Malti kollu meta jaħseb, meta jirraġuna jgħid jien irid is-serjetà, jien irid is-sigurtà, jien irid inserraħ rasi. U allura kull ċittadin li jrid iserraħ rasu irid iwarrab il-gvern tal-abbużi u jrid idur fuq l-oppożizzjoni jivvotala biex tista' tagħti gvern serju għal darba oħra lil pajjiżna. Illum qegħdin nagħmlu dan il-meeting għaw il-belt kapitali tal-pajjiż żgħir tagħna. Pajjiż żgħir veru! Pajjiż żgħir veru! Il-bliet il-kapitali ta' pajjiżi oħra huma daqs il-pajjiż tagħna kollu f'daqqa. Aħna żgħar, imma għandna l-belt tagħna, għandna l-kapitali tagħna, nibnija 400 sena ilu biex tkun il-kapitali ta' Malta u rajna illi f'dawn l-10 snin kien hawn gvern illi għamel ħiltu kollha biex inaqqas mill-importanza tal-belt. U aħna rridu lil il-belt lil il-kapitali tagħna narġgħu nagħtuha is-sura li tixrqilha. Belt żgħira imma sabiħa, belt żgħira li għandha x'toffri anche Bezzasori d'architettura taħħa. Bel-żajra illi għanda verament tkun iċ-ċentru tal-ħidmiet nazzjonali tal-pajjiż. Irridu mhux biss narġgħu nagħtukom is-suq illi llum qiegħed fih, imma rridu narġgħu flimkien magħkom, flimkien man-nies tal-Belt, flimkien mal-poplu Malti, il-koll inkunu narġgħu kburin li għandna Belt preżentabbli, li għandna l-kapitali ta' pajjiżna li tixraq lill-pajjiż illi aħna ċittadini tiegħu. Ullum mhux biss qegħdin il-Belt, imma qegħdin din it-triq, triq li fran li tat lill-pajjiżna wieħed mill-aktar personalitajiet importanti tal-istorja tagħna. Għaw warajja f'din it-triq twielet u għex fit-tfulitu u fil-ġoventu tiegħu sakemm sar raġel George Borch Olivier. Għaw isfel warajja għex ħal edukazzjoni tiegħu trabba akkwista dawk il-kwalitajiet illi bihom tmexxa lil pajjiżna b'tant b'dinjità għal tant snin twal. Ullum inselmulu mhux biss għax qegħdin fit-triq, imma għaliex il-ġimgħa d-dieħla wkoll huwa se jagħlaq sena mejjet. Huwa l-ewwel anniversarju tal-mewt tiegħu u sħabi u jien nhar il-ħamis li ġej wara l-offsinhar immorru ntuħ qima fuq il-qabar tiegħu u mbagħad wara niltaqgħu fil-Knisja ta' San Pawl li kien tant iħobb biex nitolbu għalih. Narġgħu nsellmulu llum u nirringrazzjaw għax-xogħol kollu illi huwa għamel għal pajjiżna. Hemm bżonn illi l-poplu Malti jifhem is-serjetà ta' din l-elezzjoni. Hemm bżonn illi kull wieħed u waħda minna jifhem sewwa sew x'aħna nażlu. Qegħdin nażlu għall-futur tagħna jekk irridux illi verament f'pajjiżna ikonna x-xogħol lil ħadd Malti għandu bżonn. Jekk pajjiżna ikonniex l-edukazzjoni illi wliedna għandhom bżonn. Jekk pajjiżna rriduħx ikompli jibqa' il-pajjiż demokratiku, il-pajjiż ħieles illi nafuh. Dawn huma għażliet fondamentali illi għandna quddiemna. U ma nistgħux narġgħu niżbaljaw għax kieku jarġa' jiżbalja l-poplu Malti din id-darba. Il-biża tagħna hu li jkun tartwis. Biżejjed ġranna li tlifna l-fiduċja aħna stess tant minna tilfu l-fiduċja f'pajjiżna. Ġara wkoll li anki l-barranin tilfu l-fiduċja f'pajjiżna. Ullum issemmi l-Malta barra minn pajjiżna, kulħadd isaqsik xi tridu intom. Fejn sejrin it-taħwit fil-politika barranija ta' dal-gvern m'għandix limiti. Taħwit u tfixkil li ħadd ma jaf sewwa sew x'aħna x'irridu fejn irridu mmorru. Huwa l-Partit Nazzjonalista biss li jista' jassigura mhux biss lilna lilkom il-Maltin kollha, imma jassigura lill-barranin ukoll. Illi it-triq tagħna nafu x'inhi, it-triq tagħna nafu x'inhi, irridu l-ewwel nek li da pajjiżna jibqa' pajjiż demokratiku, pajjiż ħieles, irridu verament namlu r-rabtit sodi. Mamin daw l-ideali tana jozzom dasna, jozzom bħalna. Irridu illi konna r-rispet ta' kulħat. Irridu nir-rispettaw il-kulħat. Imma irridu wkoll illi l-identità tana x'irridu aħna ikun ċara l-kulħat. U ma jistax ikun illi noqogħdu ngħidu kif qal dal-gvern 5 snin ilu illi jrid in-newtralità li tkun garantita minn 4 pajjiżi. Jgħaddi żmien u l-garanziji jiġu biss minn pajjiż wieħed. U malli jagħmel garanzija għan-newtralità imur għand ir-Russi u jgħidulhom ejjew malajr qabel l-elezzjoni. Ejjew malajr qabel l-elezzjoni. U jagħmel ftehim magħhom. U jagħmel ftehim magħhom illi jintrabat, illi jikkonsulta magħhom, jintrabat li jekk jiġri xi ħaġa daw isaqsuh irid jikkonsulta biex flimkien jiddeċidu x'għandu jsir, jieħdu pożizzjoni komuni. Illum raġa' kulħadd isaqsi, da x'gvernu sab tidilu qed inqes jgħid irid in-newtralità, irid jibqa' l-vot mis-superpotenzi. Irrid l-ekwidistanza u f'daqqa waħda jagħmel ftehim illi bih qiegħed jgħid li jikkonsulta ma' waħda mis-superpotenzi skas li jkun hemm xi gwaj internazzjonali biex flimkien jiddeċidu x'għandu jsir bejn jiedhom. Tlifna narġa' ngħid il-fiduċja ta' kulħadd. U l-mezz kif il-poplu Malti jerġa' verament iħares il quddiem fiduċja fil-ġejjieni. Bir-rispett tal-barranin lej pajjiżna huwa li jkollna rebħa, rebħa lill-Partit Nazzjonalista li tassigura, li tassigura, li tassigura illi ma jkollniex gvern illi jkun hemm biex jaħkimna, li tassigura li ma jkollniex Prim Ministru u Ministri li jiddeċidu huma biss. Huma biss sorrif jafu x'inhu tajjeb, imma jkollna gvern illi l-poplu Malti kuljum jibqa' jgħidlu ejja biex naħdu flimkien, naħdu flimkien għall-futur aħjar, naħdu flimkien għall-ħajja aħjar, għalina l-koll, għall-poplu Malti kollu u għal uliedna. Grazzi ħafna. Kien id-diskors li Edi Fenekadami, kap tal-Partit Nazzjonalista, għamel waqt mass meeting ġewwa Triq Lifran il-Belt fil-25 ta' Ottubru 1981. Preżentazzjoni ċentru audiovizif tal-Partit Nazzjonalista.